महाभारत विराट पर्व सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। दुर्योधन के द्वारा युद्ध का निश्चय तथा कर्ण की उक्ति। वै सम्पायनवाच अथ दुर्योधनो राजा समरे भीष्मम् अब्रवीत द्रोणम च रथसार्दूलम कृपम च सुमहारथम। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन ने समरभूमि में भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, उक्तो यमर्थम आचार्यो मया कर्णेन चासक्रे पुनरेव प्रवक्ष्यामि तहि तृप्यामितं ब्रुवन्। आचार्यों, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है और फिर उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। पराभूतैर्हि वस्तव्यं तैश्च द्वादश वत्सराण वरे जनपदे ज्ञातैः एष एव पडोहिनः। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम में से जो हारेंगे उन्हें 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। तेषां न तावन् निर्वृत्तं वर्तते तु त्रयोदशम् अज्ञातवासो विभत्सुः अथास्माभिः समागतः। अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। अनिवृत्ते तु दुर्वासे यदि विभत्सुरागतः पुनर्द्वादश वर्षाणि वने वस्यन्ति पांडवाः। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने के पहले ही अर्जुन आ गया है तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। लोभाद्वाते न जानेयुः अस्मान् वा मोह आविशत हेनातिरिक्तम् एतेषां विस्मो वेदितुमर्हति। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों में ही मोह प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं यह भीष्म जी जान सकते हैं। अर्थानां च पुनर्द्वैधे नित्यं भवति संशयः अन्यथा चिन्ततो ह्यर्थः पुनर्भवति सोऽन्यथा। जिन विषयों में दुविधा पड़ जाती है उनमें सदा संदेह बना रहता है। किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। उत्तरम मार्गमाणानां मत्स्यानां च युयुत्सतां यदि विभत्सु राजातः तदा काश्या पराध्मः। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं। त्रिगर्तानां वयं हेतोर्मत्स्यान् योद्धो मिहागता मत्स्यानां विप्रकारांस्ते बहूनस्मानकेतयन्। मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। तेषां भयाभिभूतानां तदस्माभिः प्रतिश्रुतं प्रथमं तै गृहीतव्यं मत्स्यानां गोधनं महत् सप्तम्यां अपराह्णे वै तथा तैस्तु समाहितम्। वे भय से बहुत दबे हुए थे इसीलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी। हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह्न काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहाँ का महान गोधन अपने अधिकार में कर ले। ऐसा ही उन्होंने किया भी है। अष्टम्यां पुनरस्माभिः आदित्यस्योदयं प्रति इमाकावो गृहीतव्यागते मत्स्ये गवां पदम्। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर गोष्ठ की इन गौवों को ग्रहण कर लें, क्योंकि उस समय मत्स्यराज गवों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। ते बाघाश्चानयिष्यन्ति यदि वास्यो पराजिता अस्मान् बाह्यप्रसन्धाय कुर्युर्मत्स्येन संगतम्। वे त्रिगर्त सैनिक गौवों को यहाँ ले आएंगे अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्स्यराज के साथ युद्ध करेंगे। अथवा तान पाहाय मत्स्यो जान पदै सह सर्वजा सेनया सार्धम समृतो भीम रूपया आयात केवल रात्रिम अस्मान जो दूमयागत। अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगर्तों को भगाकर अपने देश के लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे। तेसा मेव महावीर कश्चिदेश पुरसर अस्मान जेतुमिहा जातो हो मत्स्यो वापी स्वयं भवे। उन्हीं सैनिकों में से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि यह स्वयं मत्स्यराज ही हो। यद्येष राजा मत्स्यानां यदि विभत्सु रागतः सर्वे योद्धव्यम् अस्माभिः इति न समयः कृतः। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उसकी ओर से आया हो तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। अथ कस्मासिता हेते रथे सूरथ सत्तमा भीष्मो द्रोण कृपश्चैव विकर्णो द्रोणिरे वच संभ्रांत मनसः सर्वे काले यस्मिन् महारथा नान्यत्र युद्धाश्रेयोस्ते तथात्मा प्रणधीयताम्। फिर वे हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म द्रोण कृप विकर्ण और अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांत चित्त हो रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा और किसी बात में कल्याण नहीं है, यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। आछिन्ने गोधनेस्माकम् अपि देवेन वज्रिणाम् यवेन वापि संग्रामे को हस्तिन पुरं व्रजेत्। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन ले तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर को लौट जाए। सरेरे भी प्रणुन्नानां भग्नानां गहने वरे को ही जीवे पदातीनां भवेदस्वेषु संशयः। यदि कोई गहन वन में भाग कर प्राण बचाना चाहे तो मेरे इन बाणों से भी छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में से कौन जीवित रह सकता है? घुड़सवारों के विषय में संदेह है, वे भागने पर मारे भी जा सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुर्योधन वच श्रुत्वा राधेयस्त्वद्रवीद् वचः आचार्यं पृष्टतः कृत्वा तथा नेते विधीयताम्। दुर्योधन की बात सुनकर राधा नंदन कर्ण ने कहा, राजन आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। जानाति हि मतं तेषां अतस्त्रासयति हनः अर्जुने चास्य संप्रीतिम् अधिकामुपलक्षये। ये पांडवों का मत जानते हैं इसीलिए यहाँ हमें डरा रहे हैं और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ। तथा हे दृष्ट्वा बिभत्सु मुपायांतं प्रशंसति यथा सेनान भज्येत तथा नेति विधेयताम्। तभी तो अर्जुन को आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ न मच जाए इसका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। श्रेषितम योपशृण्वाणे द्रोणे सर्वं विघटितम अदेशिका महारण्ये ग्रीष्मे शत्रुवशं गता यथा न विभ्रमे सेना तथा नेति विधेयताम्। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रु के वश में आ गए हैं, अतः ऐसी नीति से काम ले कि इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। इष्टा हि पांडवा नित्यम आचार्यस्य विशेषतः आसियन्न परार्थाश्च कथ्यते स्म स्वयं तथा। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय रहे हैं, उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। अश्वानाम रेषितम श्रुत्वा क प्रशंसा परो भवेत स्थाने वापि ब्रजन्तो वा सदा सन्ति वाजिनः। भला घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर कौन किसी की प्रशंसा करने लग जाता है। घोड़े अपने स्थान पर हों या यात्रा करते हों, वे सदा ही हृषते रहते हैं, इससे किसी की वीरता का क्या संबंध है। सदा च वायवयो वान्ति नित्यं वर्षति वासवः सनेत्नोश्च घोर निर्घोष श्रूयते बहुशस्तथा किमत्र कार्यं पार्थस्य कथं वास प्रशस्यते। अन्यत्र कामाद्वेषाद्वा रोषादस्मासु केवला। हवा सदा चला करती है, इंद्र हमेशा वर्षा करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है, इससे डरने या अपशकुन मानने की क्या बात है। इसमें अर्जुन का क्या काम है, कौन सा चमत्कार है, इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है। इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो एवं हमारे प्रति इनके हृदय में केवल द्वेष तथा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्या वै कारुणिका प्राज्ञाश्चापापदर्शिनः नैते महाभये प्राप्ते संप्रष्टव्या कथंचन। आचार्य लोग बड़े दयालु बुद्धिमान और पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। प्रथा प्रासादेषु विचित्रेषु गोष्ठीपुषु पवनेषु च कथा विचित्रा कुर्वाणा पंडितास्तत्र शोभनाः। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में सभाओं में और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथावार्ता सुना रहे हों तब वही उनकी शोभा होती है। बहुन्याश्चर्य रूपाणि कुर्वाणा जनसंसदे इज्यास्त्रे चोपसंधाने पंडितास्तत्र शोभनाः। जन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने तथा यज्ञ संबंधी आयुधों पात्रों को यथा स्थान रखने एवं प्रोक्षण आदि करने में ही पंडितों की शोभा है। परेषां विवर ज्ञाने मनुष्य चरितेषु च हस्त्यस्वरथं चर्यासु खरोष्ठा जाविकर्मणि गोधनेषु प्रतोलेषु वरद्वार मुखेषु च अन्न संस्कार दोषेषु पंडितास्तत्र शोभनाः। दूसरों के छिद्र को जानने या देखने में, मनुष्यों के दिनचर्या बताने में, हाथी घोड़े तथा रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि से निकालने में, गधों ऊँटों बकरों और भेड़ों की गुण दोष समीक्षा एवं चिकित्सा आदि में, गोधन के संग्रह और परीक्षण में, गलियों तथा घर के श्रेष्ठ दरवाजों पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्य में, नवीन अन्न का इष्टि द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केश कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है उन पर विचार करने में भी पंडितों की राय लेनी चाहिए, ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा है। पंडितान् पृष्ठतः कृत्वा परेषां गुणवादिनः विधीयतां तथा नेतिर्यथावध्यो भवेत् परः। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति काम में ले जिससे शत्रु का वध हो सके। गावश्च संप्रतिष्ठाप्य सेनां व्यूह समन्ततः आरक्षाश्च विधीयन्ताम् यत्र जोष्यामहे परान्। गौओं को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सके। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे दुर्योधन वाक्ये सप्तचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह में दुर्योधन वाक्य संबंधी 47वां अध्याय पूरा हुआ।